พระคุณเจ้าผมว่าคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆน่าจะคิดได้ดีนะพี่นุชพักนี้ก็งงงงเข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อยใช่ไหมน่าจะคิดได้ดีคนที่ป่วยง่ายๆหรือว่าเวลานอนก็มีแต่ทุกข์ทางกายอะไรอย่างเงี้ย ก็เชื่อไหมเนี่ยคนที่ป่วยจริงๆไม่มาฟังหรอกธรรมะเมื่อเช้าอยู่บนรถมาคุยกันนะก็บอกว่าคนป่วยนะก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปห้ามเอาธรรมะมาให้ฟังเด็ดขาดนะคนป่วยหลายคนเขาว่าอย่างนั้นทำให้เห็นว่าป่วยนี้ไม่ได้ช่วยให้บรรลุเร็วขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะตรงกันข้ามว่าป่วยเนี่ยมันมีแต่ทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นอะไรปฏิฆานุสัยมันอยู่แถวนั้นเนี่ยมากเพราะโทสะมันเกิดบ่อยมากเอาเวลาที่ไหนมาคิดธรรมะนะมัวแต่คิดถึงความป่วยจะหายไหมเนาะมาหนึ่งไปเยี่ยมคนไข้อยู่คนหนึ่งนอนขมแหววขมแหววอยู่ในบนเสือแล้วเกือบแล้วนะยังไงก็ไม่นานนี้ก็เสร็จพระแล้วเดือดร้อนพระต้องไปสวดอีกกันนะเสร็จแล้วก็ฟังแกบ่นแกบอกว่าเมื่อไหร่มันจะหายผมไม่เคยทำบาปกรรมอะไรมาเลยนะเขาว่างั้นยังก็ว่าดีมาตลอดงั้นนะแต่เราก็เงียบๆไว้เราไปเยี่ยมเฉยๆเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยบอกโยมสวดมนต์เถอะนะนี่ถ้าโยมสวดมนต์นะลืมเจ็บเลยใช่ไหมขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้าลืมเจ็บเลยใช่ไหมบอกใช่งั้นสวดมนต์เธออย่าไปคิดถึงเลยไอ้ความเจ็บไม่มีประโยชน์หรอกนะก็เลยเนี่ยทุกขากายวิญญาณมันเกิดจากการคิดถึงนะถ้าคิดแล้วมันจึงจะเจ็บถ้าไม่คิดไม่เจ็บหรอกสวดมนต์เถอะนะก็เลยชวนเขาไปสวดมนต์เอาสวดมนต์แปลได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอาสวดแปลไปเลยหลังจากนั้นไม่นานก็ตายนะก็ไม่รู้ตายแล้วไปยังไงก็ไม่ทราบเพราะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขาอ่ะนะแต่ว่าเขาชวนไปก็เลยไปชวนไปเยี่ยมคนป่วยเราก็ได้สังเวชกับวัตถุมาหน่อยนึงแต่สังเวชใจอยู่คำบอกเขาไม่เคยทำบาปมาเลยก็ว่ารู้จักบาปหรือเปล่าเนาะเราก็นั่งนึกในใจนะรู้จักบุญจักบาปหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เคยทำบาปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะไปเยี่ยมเขาบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะได้กลับบ้านเนี่ยคือเกือบจะตายอยู่แล้วนะถามว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านแต่ก็อาจจะบ้านภาษาของเขาบอกว่าคันของมารดาชื่อว่ารังหรือกระท่อมนะคำว่ากระท่อมเป็นชื่อของคันแห่งมารดาเนี่ยนะมันเขาบอกว่าเขากลับบ้านก็ทักเขาพูดว่าเขาจะกลับไปสู่คันอีกแล้ววันไหนนะเขาจะได้กลับไปนอนในคันอีกรอบหนึ่งนะถ้าคิดแบบธรรมะลึกซึ้งหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ความหมายของคนพูดเมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปนอนอยู่บ้านตามเดิมอย่างก็ที่บ้านนี่มีความสุขมากมากงั้นแหละเนี่ยนะก็คนป่วยนะอยู่ที่ไหนมันก็พอกันหมดนั่นแหละเชื่อก็ป่วยตามเดิมเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนก็คือคนป่วยไปอยู่แล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็คิดถึงว่าเมื่อตนไปอยู่ณที่หนึ่งจักสบายใช่ไหมพอไปถึงที่หนึ่งจักสบายตอนป่วยอยู่บ้านนะไปหาหมอแล้วคงจะสบายขึ้นพออยู่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งถ้ากลับบ้านคงสบายป่วยมากๆเข้าเนี่ยชาติหน้าเราจักสบายคนที่ทุกข์จริงๆนะทุกขากายญาวิญญาณเกิดโดยมากห่างอริยสัจมากยิ่งเคยสอบถามพยาบาลที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยเนี่ยนะพูดธรรมะกับคนป่วยไม่ได้เลยพวกจะโทสะเอาง่ายๆนะครับนั้นกลับยากมากๆเลยนะถ้าป่วยจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่จะศึกษาธรรมะนะศึกษาก่อนป่วยไว้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะเพราะป่วยมาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนปวดหัวดูดิใครมาพูดธรรมะให้ฟังดูดิชอบไหมล่ะแม้กระทั่งยากเหมือนกันสัตว์ในอบายนี่ไม่มีบรรลุทั้งที่ทุกข์มากใช่ไหมแต่บรรลุไม่ได้พวกทุกข์มากๆก็บรรลุไม่ได้ยากที่จะบรรลุเพราะฉะนั้นพวกที่บรรลุจริงๆเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่พร้อมเช่นได้ฌานแล้วได้บรรลุพวกที่ได้ฌานแล้วบรรลุง่ายกับเพื่อนพวกที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยบรรลุทำง่าย ผมยังเข้าใจว่าผู้ที่เขาปฏิเสธธรรมะตอนที่เขากำลังมีทุกขเวทนานี่นะผมยังมองอีกแง่หนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ผู้ที่เจ็บป่วยแล้วปฏิเสธธรรมะเนี่ยถึงกับเขียนจดหมายเลยถึงผมบอกว่าผู้กาต่อไปนี้ไม่ต้องส่งมาแล้วหนังสือธรรมะบอกว่าผมกำลังเจ็บไม่อยากฟังธรรมะเหมือนกันเนี่ยเขียนตั้งใจเขียนมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องจริงนะผมเข้าใจว่าน่าจะตลอดเวลาที่เขาศึกษามานี่นะฮะน่าธรรมะนั้นสงสัยจะเขาไม่ได้เกื้อกูลอะไรเขาไม่เกิดปิติไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดอะไรเลยนะ หรือว่ามีแต่ศึกษาไปแล้วก็เกิดหนักขึ้นหนักขึ้นนะคือว่าเกิดสงสัยมากขึ้นมากขึ้นเลยทำนองหรือเปล่าไม่ทราบครับ ก็ด้วยเหตุผลหลายประการและอย่างหนึ่งเขาไม่เชื่อว่าธรรมะจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เขาจึงปฏิเสธเหมือนคนไข้ที่ปฏิเสธยาก็ไม่ได้เชื่อว่ายาตัวนั้นจะทำให้เขาพ้นทุกข์จริงนะพ้นโรคจริงเขาจึงไม่ยอม ก็คงจะในรัตนสูตรท่านก็บอกว่าความหมายของรัตนนี่มี5อย่างความหมายในหนึ่งนั้นก็คือว่าไม่ใช่เป็นที่บริโภคของสัตว์ผู้ต่ำทรามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนฟังพระธรรมแล้วไม่เข้าใจเหมือนสมัยก่อนที่มีคนฟังที่พระเชตวันก็นั่งหลับก็มีเอานิ้วเขี่ยพื้นดินก็มีเขย่าต้นไม้ก็มีพระองค์ก็ทรงแสดงว่าถ้าใครไม่เคยฟังมาในแสนกัปเนี่ยไม่เข้าหูฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้คือคนที่เขาไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่มีบุญเก่าสะสมไว้ในปางก่อนไม่มีมงคล38นั่นเองครับ ก็ผู้ที่เกิดมาในวัฏฏะเนี่ยนะเราฟังอะไรมากที่สุดเนี่ยนะคือฟังคำว่าอย่างสัจจาภิสมัยเนี่ยนะการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยจริงๆแล้วบางคนเกิดมาก็เพิ่งฟังอยู่ไม่กี่ครั้งเองชีวิตที่เหลือแม้แต่ชาตินี้หรือชาติที่แล้วหรือเมื่อหลายๆ10ล้านชาติก็ตามเขาเหล่านั้นฟังแต่คาถาที่ทำให้ผูกพันอยู่ในวัฏฏะมาตลอดมันก็นับว่ายากนะการบรรลุอริยสัจโดยเฉพาะมรรคสัจกับนิโรธสัจเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมที่ดีใช่มั้ยสมาธิที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยนะสมาธิอันนั้นเรียกว่าเป็นอนันตริกัญญะสมาธิสมาธิอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคมันสมาธิอันนี้เป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่ดีอันผู้ที่จะได้บรรลุธรรมะอันประณีตนี้ก็มีน้อยนะอันนี้เพราะว่าธรรมรัตนะนี้ผู้ที่ต่ำทรามไม่ได้ใช้สอยหรือนิโรธสัจจะที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญบุญไว้ก็ไม่ได้ใช้สอยไม่ได้เข้าถึงเหมือนกันสรุปว่าอยากจะกล่าวว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีการทำปริญญาในมหาพูดมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นพูดหรือเป็นสัตว์เนี่ยนะถ้าเขาไม่ทำปริญญาแสดงว่าเขาไม่ละสิ่งที่ควรละด้วยไม่ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญด้วยด้วยเหตุผลหลายประการคือเขาโดยส่วนตัวของเขาไม่ได้คิดว่ามหาพูดมันเบียดเบียนจริงไม่ได้คิดว่าตัณหามันนำไปสู่วัฏฏทุกข์อย่างแท้จริงไม่ได้เลื่อมใสว่านิโรธนั้นนำออกจากทุกข์อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เลื่อมใสอริยมรรคเนี่ยช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงเมื่อไม่ค่อยเชื่อสังเกตดูจากอะไรบอกเช่นกุศลศีลก็อ่อนแรงเต็มทีอันนี้ประกาศถึงว่าเขาไม่ค่อยศรัทธาในธรรมะที่นำออกจากทุกข์สักเท่าไหร่นะอย่างที่กล่าวว่าวันหนึ่งระลึกถึงศีลได้กี่ครั้งระลึกอย่างไรระลึกว่านี่นะนี่คือทางแห่งความพ้นทุกข์ของเรานี่เป็นนิยานิกธรรมธรรมที่จะนำออกจากทุกข์นี่นะเป็นธรรมที่จะเกื้อกูลเราให้พ้นวัฏฏะเนี่ยนะก็เลยยินดีในสิกขา3มีความเคารพในสิกขา3อย่างแรงกล้าใจรักในสิกขา3จริงๆอันนะอันนี้วัดดูได้ว่ามันสัจจะแต่แรกๆมันอ่อนแรงไปหมดเลยนะมันก็คู่ควรละตอนหลังมาเนี่ยนะคนที่เฝ้าวัฏฏะก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมจึงอยู่กันได้นานจริงๆรับใช้ขันธ์5ต่อไปเนี่ยนะการบัญญัติพูดทั้งหลายเพราะอาศัยสังขารเหล่าใดเพราะไม่กำหนดรู้สังขารเหล่านั้นพูดทั้งหลายพึงทราบว่าย่อมเป็นอันปุถุชนไม่กำหนดรู้เป็นอันปุถุชนไม่ทำปริญญาเนี่ยนะส่วนการประกอบความที่เหลือนะแนวเดียวกันหมดคำอธิบายที่เหลือเนี่ยจะยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างรูปขันธ์เนี่ยยกตัวอย่างอธิบายอะไรโดยยกมหาพูดเป็นหลักมหาพูดเน้นข้อแรกเป็นหลักคือปฐวีธาตุส่วนธาตุที่เหลือแนวเดียวกันเรียกว่าแบบฟอร์มการทำปริญญาเนี่ยเหมือนกันแต่วัตถุเปลี่ยนไปเนี่ยนะหมายความว่าเหมือนกับอะไรนะหลักการวิจัยนี่ก็หลักเดียวกันใช่ไหมแต่เปลี่ยนผลไม้วิจัยไปเรื่อยๆอย่างลักษณะนั้นทีนี้อย่างพูดก็เหมือนกันนะถ้ายกพูดเทวดาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันจะยกตัวอย่างอย่างพูดโดยพิสดารอย่างเดียวนะพูดหรือที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยนะถ้าทำปริญญาในสัตว์ล่างๆคือพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกภูมิเทวดาได้ส่วนที่เหลือพวกเทวดาชั้นสูงก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า เปลี่ยนแบบฟอร์มพวกนั้นเป็นกุศลวิบากเฉยๆเท่านั้นเองพันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงที่ตั้งแห่งความสำคัญด้วยอำนาจสังขารและด้วยอำนาจแห่งสัตว์โดยย่ออย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงที่ตั้งนั้นแม้โดยพิสดารที่ตั้งแห่งความสำคัญด้วยอำนาจแห่งสังขารที่ตั้งแห่งสังขารคืออะไรนะด้วยอำนาจสังขารแสดงสังขารคืออะไรมหาพูด4แสดงโดยสัตว์ก็คือพูดในหน้า2เนี่ยนะในหน้า2เนี่ยเป็นเรื่องของสังขารหน้า2คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุธาตุ4ประการนี้เป็นสังขารส่วนคำว่าสัตว์ก็เนี่ยในหน้า3เนี่ยพูดหรือสัตว์เนี่ยนะอันนี้เป็นการแสดงแบบย่อแต่ถ้าสัตว์เหล่านั้นมาขยายแบบพิสดารก็จะเป็นเทวดาประชาบดีมารพรหมพรหมก็คือพรหมชั้นปฐมฌานเนี่ยนะก็ส่วนอภัสราพรหมก็คือพรหมชั้นทุติยฌานสุภกิณหพรหมก็พรหมชั้นตติยฌานเวหัพพละพรหมก็พรหมชั้นอะไรจตุทฌานอสัญญีสัตว์อันนี้ก็อสัญญสัตว์แล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแปลโดยสรุปรวมๆที่กล่าวมาก็คือพระองค์ให้ทำปริญญาตั้งแต่อเวจีเป็นเบื้องล่างภวัคกับพรหมเป็นที่สุดเนี่ยนะที่เรียกว่าสรุปว่าวัตตะในภูมิ3เอามาทำปริญญาให้หมดแต่ถามว่าอยากทำปริญญาแบบย่อๆไหมอยากมากเลยนะเอาอะไรดีก็ปริญญาแบบย่อๆเนี่ยนะทำปริญญาในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แบบสติปัฏฐานก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าในภพ3ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะก็คืออะไรก็คือขันธ์5นะถ้ามนสิการโดยความเป็นขันธ์5ก็ไม่ยากถ้ามันหรือขันธ์5ถ้ามนสิการให้ย่อลงมาก็คือมหาพูดก็อันนี้ก็ย่อที่สุดแล้วย่อกว่านี้ไม่ได้ละย่อกว่านี้ก็สัพเพสัตตาอาหารถิติกา คือต่างกันตรงที่ทำปริญญาในปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปใช่ไหมครับที่ต่างกันตรงนั้นใช่ไหมครับกับตอนที่กำลังจุติอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนนะส่วนในประวัติการก็เป็นไปตามกุศลอกุศลก็เป็นทั้งวิบากนะทั้ง ตัว เหตุด้วย ถ้าจะให้จับหลักซึ่งไม่ถึงกับพิสดารมากนักเนี่ยนะจับเอาชวนะเรามาคิดก็ได้ขณะชวนะเนี่ยนะชวนะบางอย่างเป็นอะไรเป็นกุศลชวนะบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอาเนญชะเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นลักษณะนี้นะว่าโดยทั่วๆไปของเราทั้งหลายอกุศลเจตนาเมื่อใดที่กำหนัดติดข้องในอารมณ์เป็นโลภะขณะใดที่ขัดเคืองเป็นโทสะขณะที่ลุ่มหลงสงสัยก็เป็นโมหะก็จะได้อกุศลเจตนา12นะแล้วเป็นไปกับทานศีลภาวนาก็คือมหากุศล8มหคตะเจตนาอีก9ถ้าผู้ใดมีบุญเจริญฌานได้เนี่ยนะแล้วกำหนดดูว่าอกุศลมันให้ผลที่ไหนอกุศล12นะควรให้ผลที่ไหนมหากุศล8ที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาควรนำเกิดที่ไหนมหคตะทั้งหมดควรนำเกิดที่ไหนเมื่อเกิดแล้วจะมีอะไรเกิดร่วมบ้างในขณะนั้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือความเป็นไปแห่งขันธ์5เท่านั้นเองนะมันถ้ากำหนดอย่างนี้ก็กำหนดวัตตะในภูมิ3ได้คือจับที่เจตนาเป็นหลักนั่นเอง ถ้ามองในแง่อายตนะก็หมายความว่าเป็นการประชุมกันตั้งแต่ไอ้บริษัทที่แย่เลวที่สุดไปจนกระทั่งเป็นบริษัทที่โอ้เยี่ยมยอดมากเลยเหมือนอย่างกับบริษัทคุณอ้วนนั่นใช่ไหมครับก็ถึงนู่นน่ะพรหมก็ยังปรุงกันประชุมกันอยู่นั่นน่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็บริษัทเหล่านั้นก็คือสังขารประชุมกันอยู่ดีทั้งหมดนั้นก็คือโลกของสังขารถ้าเปรียบกับนิพพานแล้วก็ไม่ดีนะถ้าเปรียบกับอสังขตานั่นนะคือพรหมโลกถึงจะดีประเสริฐขนาดไหนก็ตามแต่สังขารที่เที่ยงไม่มีจะต้องเวียนกลับมาเป็นเช่นนี้ค่อยยังชั่วเนี่ยมันจะหนักกว่านี้ดิเวียนกลับมาหนักกว่านี้นะลงแล้วมันเลยไปอ่ะนะตกควบไปทีหนึ่งอันนี้ขึ้นยากแล้ว ไต่เต้าขึ้นมาเถอะ แล้วบุคคลระดับไหนครับเพราะว่าปัญญาก็แตกต่างกันไปนะอุปนิสัยก็แตกต่างกันไปอินทรีย์ก็แตกต่างกันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำปริญญาในสัตว์ทั้งหลายระดับอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าทำปริญญาในสัตว์ภูมิใดภูมิหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วเช่นสมมติว่าถ้าเราสามารถทำปริญญาในสุขติภูมิเช่นมนุษย์นี่นะก็หมายความว่าในทุคติภูมิเนี่ยก็ไม่น่าสงสัยถ้าเพราะว่าถ้าเกิดเห็นโทษเบื่อหน่ายในขันห้าในสุขติภูมิในสุขติภูมิหนึ่งเนี่ยนะฮะยังไงในทุคติภูมิก็น่าจะเป็นนู่นลักษณะหาระแล้วใช่ไหมครับ ก็ตัวที่ตรงที่จะชำแรกอวิชชาเนี่ยนะก็ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่หลักการกฎเกณฑ์ของวัตตะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของเขาอะนะว่าภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7เป็นต้นเนี่ยเป็นไปอย่างไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์เพราะว่าไม่งั้นเรามาเจริญวิปัสสนาทำอะไรเราต้องการออกจากอะไรเนี่ยนะแล้วความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือเปรียบเหมือนว่าใครที่ประสงค์จะขึ้นเป็นไปในกระแสน้ำที่มันเชี่ยวไหลกรากน้ำมันแรงเนี่ยนะซึ่งเป็นไปเพื่อน้ำตกในเหวเป็นต้นเนี่ยบุคคลที่ปรารถนาที่จะขึ้นฝั่งก็แสดงรู้ความเป็นไปของกระแสน้ำที่มันไหลไปอย่างนี้จึงปรารถนาอยากจะขึ้นบกเพราะเห็นอันตรายของกระแสน้ำฉันใดผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะก็เห็นภัยของกระแสน้ำคือตัณหาว่ากระแสน้ำคือตัณหาเนี่ยมันพาให้ตกลงไปในเหวคือชาติชรามรณะตามที่ต่างๆก็เลยปรารถนาที่จะขึ้นบกโดยที่ตัณหาไม่ฉาบทาโดยประการทั้งปวงอันกฎเกณฑ์โดยคร่าวๆก็ต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็แสวงหาวิธีจะขึ้นบกได้ตรงไหนเนี่ยนะ ก็หมายความว่าเช่นระดับบุคคลอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องทำปริญญาทั้งหมดตั้งแต่นรกไปจนกระทั่งถึงภวคพรหมเนี่ยก็หมายความว่านี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะมาสงเคราะห์สัตว์โลกถูกไหมครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยก็หมายความว่าก็บรรลุอย่างต่ำๆที่สุดอย่างนี้ก็หมายว่าทำปริญญาแค่สมมติว่าในมนุษย์ภูมินี่ว่างั้นเถอะใช่ไหมแต่ต้องทำขึ้นไปข้างบนมากบ้างก็หมายความว่าเพื่อเห็นว่าข้างบนก็ไม่น่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมครับ คือพวกที่เขาเจริญเนี่ยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยคือคนที่เขาเจริญทั้งหลายเนี่ยนะเราต้องไม่ควรจะลืมเรื่องกาล3ใช่ไหมอดีตปัจจุบันและอะไรอีกอนาคตนะสมมติว่าปัจจุบันที่เราเห็นเลยก็คืออะไรพวกอายตนะภายใน6ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทีนี้เอายกมาเช่นมโนคือภวังค์มโนคือภวังค์ของเราเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรก็มาจากอะไรกรรมในอดีตมาจากเหตุในอดีตทีนี้อาศัยพื้นฐานภวังค์เนี่ยอาศัยเหตุผลหลายๆประการสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นจากภายนอกหรือจากอะไรก็ตามภาวนะของเรามีอะไรบ้างอกุศลกุศลอกุศลเป็นอะไรบ้างอกุศลก็เป็นโลภะโทสะโมหะนะเข้าใจแค่นี้เนี่ยนะก็ไม่ยากที่มันจะเป็น8ได้ยังไงไม่ค่อยยากนะโลภะทำไมมันจึงเป็น8เพราะว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาคิดง่ายๆเนี่ยนะสุขกับสุขกับอุเบกขาทีนี้สุขเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทุกอุเบกขาก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2ยังไงคือเป็นทิฏฐิกับวิปสุขเวทนาก็ทิฏฐิกับวิปทิฏฐิสัมปยุตกับวิปยุตอุเบกขาเวทนาก็สัมปยุตกับวิปยุตไอ้ทิฏฐิขตาสัมปยุตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2คืออสังกับสสังก็อย่างเนี้ยมันก็จะเป็น8ไม่ค่อยยากอะไรเพราะถ้าเข้าใจโลภะไว้อย่างเดียวนะไม่ยากอะไรอย่างแต่เข้าใจวิธีบวกเลขอีกนิดหน่อยถ้าเข้าใจโทสะรู้จักไอ้ตัวโทสะไม่ยากบางทีนึกโกรธขึ้นมาเองเลยนะไม่ต้องใครยั่วก็ได้ บางคนก็ต้องเข้ามาหาเรื่องนานเนี่ยนะจึงจะโกรธอย่างเงี้ยก็อาสังขาริกกับอสังขาริกแต่โมหะเนี่ยไม่ต้องใครชวนหรอกมันเป็นเองอันนี้ชำละอะไรนะชำนาญมากและโมหะเนี่ยนะอาสังขาริกนะสมบูรณ์ที่สุดเลยสงสัยนี่ใครชวนไหมไม่ต้องฟุ้งก็ไม่ต้องเนี่ยนะเป็นเองก็จะเป็น8 2 2ไม่ยากเท่ากับ12 12ตัวใดที่ครบครบอะไรครบองค์กรรมบทถ้าลักษณะรวมๆแล้วนะก็อบายทั้ง4ประการคือนรกเปรตสุรกายแล้วก็เดรัจฉานอันนี้ผลที่จะมีต่อไปในอนาคตถ้าเป็นกุศลก็มหากุศลที่เป็นไปกับทานศีลเนี่ยนะอันนี้8ตรงๆภาวนาก็แบ่งออกเป็นโลกิยะ8ขอไปกามาวจร8มหคตาอีก9ถ้าเป็น8เนี่ยนะก็คือมนุษย์1เทวดา6ถ้าเป็นกุศลเจตนา9ก็เป็นอะไรรูปประพรมกับอรูปประพรมนั้นดูจากเจตนา29เนี่ยนะทั้งกุศลอกุศลเหล่านี้ก็คือเจตนา29นั่นเองแต่ว่าโดยรวมๆของเราก็มีประมาณ20เนี่ยมากอกุศล12กับมหากุศล8เนี่ยนะ20มันวิบากเหล่านี้ควรจะอยู่ในที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ปฏิสนธิว่าอบายกับกามสุขติก็ไหลอยู่เท่านี้เมื่อเหตุเหล่านี้นำไปสู่วิบากนี้ถามว่ากรรมเหล่านี้อะไรเป็นตัวเชื่อมให้มันมีวิบากต่อไปก็เชื่อมอะไรเป็นตัวประสานตัณหาคือยางเหนียวเย็บกรรมให้มันมีผลต่อไปในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นตัณหามันเกิดที่ไหนยกตัวอย่างว่ามโนเนี่ยเป็นที่อาศัยของตัณหาใช่ไหมก็พิจารณามโนโดยวัตถุโดยอารมณ์เนี่ยนะโดยกรรมโดยปัจจัยเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปเนี่ยแล้วก็เจริญอาศัยมโนเนี่ยการพิจารณารอบอย่างนี้เรียกว่ายาตะปริญญาตามเห็นมโนโดยอนิจจังทุกขังเป็นต้นก็เป็นตีรณะปริญญาจนตัดฉันทราคะในมโนผู้ที่ตัดฉันทราคะในมโนได้เนี่ยคือบอกว่าเป็นกับตายเนี่ยความคิดของท่านเท่ากันนะไม่ยินดีในการเป็นอยู่ไม่เพลิดเพลินในความตายใช่ไหมหรือไม่ยินดีตายไม่เพลิดเพลินในการเป็นอยู่แต่รอตายเหมือนคนทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างหรือรอเวลาเลิกงานเท่านั้นเองทำงานเสร็จแล้วรอเวลาเลิกงานกลับบ้านพักกลับก่อนก็ปั๊มชื่อไม่ได้ก็อย่างเงี้ยถ้าทำเสร็จแล้วก็ไม่โยงไปหาพบใหม่อีกต่อไปเพราะการทำปริญญาแม้กระทั่งในมหาพูดก็คือเอาเนี่ยมหาพูดเป็นผลของอกุศลกับเป็นผลของมหากุศลต่อไปก็จะพูดผลของมหากุศลที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นถึงเราไม่รู้รายละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้ว่ากฎเกณฑ์ของความเป็นไปในภพอย่างไรแต่เราทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาเช่นนั้นใช่ไหมแต่รู้ว่ากระแสวัฏฏะเขาเป็นไปอย่างนี้นะเป็นไปอย่างนี้นะเหตุเกิดเขาเป็นไปอย่างนี้ถ้ารู้กรรมอย่างเดียวรู้ตัณหาแล้วใช่ไหมถ้ารู้กรรมอย่างนี้ว่ากรรมเป็นตัวนำเกิดในภพใหม่กรรมมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหามาจากไหนก็ไหลมาจากทวารนี้ยกมโนทวารขึ้นเป็นประธานขึ้นมาก็จะเป็นไปอย่างนี้วัฏฏะก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้ถ้าตัดฉันทราคะในพวกอารมณ์ทั้งมวลเหล่านี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่เป็นประเภทธรรมานุปัสสนากำหนดสังขารกับกำหนดตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนา6เจตนา6เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่เจตนา6พันถ้าเอาเจตนามาทำปริญญาก็เอาเจตนา29มาทำปริญญาหรือตัณหา6เนี่ยนะตัณหา6มาทำปริญญาถ้าทำเจตนากับถ้าเอาเจตนามาทำปริญญาเอาตัณหามาทำปริญญาเนี่ยนะ อายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่างละ6วิญญาณ6ภาษา6เวทนา6สัญญา6ก็ชื่อว่าธรรมปริญญาแล้วถ้าเอาโดยเฉพาะมหคตะเจตนาเป็นต้นวิตกวิจารก็ชื่อว่าเอามาทำปริญญาแล้วเพราะว่าสิ่งนี้มันสัมพันธ์กันไปหมด เพราะฉะนั้นใครต้องการทำปริญญาย่อๆก็เชิญนะครับถ้าหากว่าเอามโนเนี่ยหรือเอาเจตนาตัณหามาทำปริญญาก็หมายความว่าเจริญกายามาแล้วเวทนามาแล้วจิตตามาแล้วมาถึงธรรมมาเลยใช่ไหมครับ คือคนที่จะแยกแยะเกี่ยวกับกุศลอกุศลชวนะได้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะความรอบรู้ของเขาเนี่ยมีมากในวิเคราะห์ที่จะเอาไปเป็นการเป็นงานเลยนะเว้นไว้แต่จะแบบง่ายๆพอมาเคยไปนั่งฟังอภิธรรมตอนนานแล้วสมัยยังไม่ได้บวชเลยไปนั่งฟังอยู่ชั่วโมงกว่าได้มา3คำโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลได้อยู่เท่านั้นจริงๆนะแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นบาตรดีพอสมควรนะเอาไว้มาศึกษาในตอนหลังเนี่ยนะมันก็ตอนหลังไม่ต้องท่องแล้วไอ้3คำเนี่ยจำได้แล้วก็พันธาวันนี้มาฟังแล้วได้อะไรไปติดไม้ติดมือสักคำไปเดี๋ยวก็ได้อุปนิสัยไปแล้วล่ะ คือเราเห็นการทำปริญญาเนี่ยเราเกิดความเลื่อมใสว่าศาสนาพุทธเรานะก่อนที่จะแก้ปัญหาก่อนจะอะไรนะรวบรวมหลักฐานวิจัยวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลมานะวิเคราะห์จนกระทั่งเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยนะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ฟังทางหมอเขาว่าโอ้โหเขาก็รวบรวมนะในเรื่องไอ้โรคไอ้มองคล้อเนี่ยนะคือไอ้โรคทางเพศเนี่ยเขารวมเขาทำปริญญาหรือว่าเขาดิเสิร์ตมา40ปีนะแอบทำโดยที่เรียกว่าไปทดลองกับทำกับคนจริงๆเนี่ยคือคนไม่รู้นะนั่นน่ะทำโดยไม่รักษานะมันก็ว่าเอาแอบทำอ่ะเขาก็ทำอย่างละเอียดมาเลยจนกระทั่งรู้ว่าเหตุของไอ้ซิฟิลิสเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงมันต้องตายยังไงตายลักษณะไหนก่อนตายมันมีอาการยังไงเนี่ยเขาทำมาอย่างละเอียด40ปีแอบทำมาเนี่ยนะเราเห็นว่าในทางโลกเนี่ยเขาจะรู้ความเป็นไปของเรื่องเขายังต้องทำอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วนี่เรื่องของชีวิตเราเนี่ยนะถ้าหากว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยนะการทำปริญญาไม่ใช่ทำอย่างนี้นะทำอะไรมันง่ายๆแค่นั้นนะแล้วก็จะให้บรรลุเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้นี่เรายังมองเห็นทางแล้วถ้านี่ทำให้เราละตัณหาหรือเห็นโทษเพราะว่าจุดมุ่งหมายทั้งหมดของเราเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเห็นโทษในขันธ์5เท่านั้นเห็นโทษเห็นภัยของขันธ์5นั้นวัตถุประสงค์อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเห็นโทษเห็นภัยก็เป็นการศึกษาผิดเหมือนกัน